aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 grudnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim politycy o sporze wokół sądownictwa w Polsce. O byciu prezydentem wszystkich Polaków, a zwłaszcza wykluczonych, mówi lider PSL. Po remontach torów na trasę wracają pociągi Wrocław-Lublin i Lublin-Warszawa. Chodzi o to, by sędziowie przestali mylić zawód, który wykonują. Jeśli chcą być politykami, powinni zdjąć togę. Tymi słowami Adam Bielan z Porozumienia skomentował w Polskim Radiu 24 projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Dokument w czwartek wieczorem trafił do Sejmu. Nie możemy dopuścić do anarchizacji wymiaru sprawiedliwości, podkreślał Bielan. Sytuacja, w której sędziowie zaczynają kwestionować mandat do sprawowania urzędu sędziowskiego innego sędziego, powołanego przecież przez prezydenta, doprowadzi za chwilę do kwestionowania wyroków sądowych. I to już się przełoży na przeciętnego Kowalskiego. Nikt, kto będzie stawał przed obliczem polskiego sądu, nie będzie mógł być pewny, czy wyrok, który zapadnie w jego sprawie, utrzyma się za kilka lat, bo jakiś rozgrzany politycznie sędzia nie uzna, że walcząc z obecną władzą, zakwestionuje prawo do wykonywania mandatu tego sędziego. W polskich sądach dzieje się wiele niesprawiedliwości, zauważa Adrian Zandberg z partii Razem. Osoby, które są niezamożne, które są słabsze, przez to jak jest zorganizowany i nienaprawiony przez lata system pomocy prawnej, są na wejściu po prostu często w sytuacji słabszej, jeśli nie z góry przegranej. Ale mówmy uczciwie, że ta ustawa, którą żeście państwo położyli w tym momencie w parlamencie, tych problemów nie rozwiązuje. Projekt nowelizacji to odpowiedź partii rządzącej na ostatnie zamieszanie w sądownictwie, którego powodem jest wyrok Izby Pracy Sądu Najwyższego. Stwierdzono w nim, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu unijnego prawa, a obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezależnym. Chciałbym być prezydentem wszystkich Polaków, powiedział w Gdyni Władysław Kosiniak-Kamysz. Tych wszystkich, jak zaznaczył lider ludowców, którzy potrzebują wsparcia, którzy są dziś może wykluczeni, którzy w trakcie czy to transformacji, czy tego, co się dzieje teraz w ostatnim czasie, zostali pozostawieni samym sobie. Prezes PSL zapowiedział też, że będzie się kierował zasadą tyle wolności, ile można i tyle wsparcia, ile trzeba. Władysław Kosiniak-Kamysz wczoraj zadeklarował, że startuje w wyborach prezydenckich. 6 osób zginęło w demonstracjach w północno-wschodnich Indiach przeciwko ustawie przyznającej obywatelstwo niemuzułmanom. W stanie Assam 4 osoby zmarły w szpitalu po postrzeleniu przez policję. Nowa ustawa ułatwia uzyskanie obywatelstwa Indii uchodźcom z Afganistanu, Bangladeszu i Pakistanu pod warunkiem, że nie są muzułmanami. Opozycja i Organizacja Obrony Praw Człowieka uważają, że nowe prawo stanowi część nacjonalistycznego programu premiera Narendry Modiego. Po ponad 2 latach remontów wracają połączenia kolejowe z Warszawy do Lublina przez Dęblin i Puławy oraz z Lublina do Wrocławia. Dziś zmienia się rozkład jazdy PKP. Do Radomia trzeba było autobusem, autokarem jechać, a z Radomia dopiero do Wrocławia. No teraz wsiadam w Lublinie i jadę do Wrocławia. Losu, które często jeżdżą do Warszawy, to będzie duża ulga, że dużo szybciej dotrą do stolicy niż teraz. Modernizacja linii z Lublina do Warszawy jest jednym z największych projektów w Krajowym Programie Kolejowym. Harcerze odebrali od słowackich skautów betlejemskie światełko pokoju. Uroczystość odbyła się na Krzeptówkach w Zakopanem. W tym roku sztafeta z bożonarodzeniowym orędziem pokoju odbywa się pod hasłem Światło, które daje moc. Mówi Anna Nowosad, naczelniczka ZHP. Coś, co nas wszystkich rzeczywiście bardzo jednoczy przed Bożym Narodzeniem. To światło daje moc, zresztą zgodnie z przesłaniem tegorocznym, pokazuje, że mamy coś wspólnego, że coś nas łączy, że potrafimy się zjednoczyć. To są wszystko bardzo ważne przesłania przed świętami. Jako symbol bożonarodzeniowego orędzia płomień dociera do ponad 25 krajów w Europie. Słowakom w Wiedniu przekazali je Austriacy, którzy odpalili świece od ognia w grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed wichurami na Pomorzu i na południu kraju. Niedziela pochmurna, ale z przejaśnieniami. Gdzieniegdzie może padać, na Suwalszczyźnie także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach 3 stopnie w Suwałkach i w rejonach podgórskich, około 7 w centrum i nawet 11 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. I nadszedł czas podsumowań, czyli nagród. Tym razem teatralnych.

negatywnych. O gremium przyznającym Złote Globy i o rozpoczęciu sezonu nagród filmowych i serialowych opowie dziś zwierz popkulturalny, czyli Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Mogą Państwo do mnie napisać. Oto adres: katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Na stronie polskieradio.pl/trójka jest nasz dzisiejszy rozkład jazdy i archiwalne spotkania w zakładce audycje, a na facebookowym profilu ABC Popkultury porcja nowych zwiastunów i informacje o popkulturalnym podcaście. Długo się, muszę przyznać, nie zastanawiałam, jak dzisiaj zacząć muzycznie. To oczywiście ścieżka dźwiękowa Gwiezdnych Wojen, John Williams, gigant muzyki filmowej, a w studiu Łukasz Muszyński. Dzień dobry. Krytyk filmowy z portalu filmy.pl. No i myślę, że obojgu nam się trochę łza w oku może zakręci, bo no jakaś historia dobiega końca. 19 grudnia to jest ten dzień, kiedy na ekrany wejdzie 9. epizod Gwiezdnych Wojen. Po polsku nosi tytuł Skywalker Odrodzenie. No, zaczynało się w 77, 25 maja w wybranych kinach za debiut. No dosyć skromny i właściwie nikt do końca nie mógł przewidzieć, co się wydarzy, film George'a Lucasa, Gwiezdne Wojny. Tylko Steven Spielberg wiedział, co się wydarzy. Steven Spielberg był najlepszym przyjacielem George'a Lucasa i on po obejrzeniu tego filmu po raz pierwszy był przekonany, że to będzie największy hit kasowy wszechczasów. George Lucas nie był tego pewien, więc panowie się założyli, ponieważ Steven Spielberg kręcił akurat bliskie spotkania trzeciego stopnia, że każdy z nich dostanie w procent od wpływów filmu drugiego. No i jak wiadomo, Steven Spielberg wyszedł na tym zakładzie znacznie lepiej, ale pozostali koledzy Lucasa, byli to między innymi Martin Scorsese, Brian De Palma, czyli również wielkie postacie kina lat 70. i 80. Coppola też. Coppola również wcale nie byli do tego tak przekonani. Ich problem, nie zarobili dużych pieniędzy, a film oczywiście okazał się największym hitem kasowym nie tylko 77. roku, ale i przez długi czas w ogóle największym hitem wszechczasu. Dopiero potem E.T. go zdetronizował, no i zmienił krajobraz popkultury, krajobraz kina popularnego. Nagle zaczęły powstać powstać blockbustery, wielkie widowiska science fiction. Kino zaczęło wyglądać zupełnie inaczej niż przed 77 rokiem. Tak, oczywiście. Moglibyśmy oczywiście w nieskończoność też poświęcać kolejne audycje ABC Popkultury na to, żeby rozmawiać o tym, w jakich płaszczyznach, w jakich dziedzinach, gdzie te Gwiezdne Wojny się dostały i co zmieniły, jeśli chodzi o sposób opowiadania, sposób pokazywania, jeśli chodzi o efekty specjalne. Ale też już nie pierwszy raz rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach i myślę, że to jest też taki moment, że warto też trochę zdiagnozować, co się teraz dzieje, bo no, ta trylogia od 7 do 9 epizodu też trochę namieszała, ale też nie wszystkim się podobała i w pewnym sensie to, że J.J. Abrams wrócił w tym 9 epizodzie do reżyserowania, to przez niektórych jest odbierane jako misja ratunkowa, bo nie wszystkim się Ostatni Jedi Ryana Johnsona podobał, mnie akurat się podobał. Mi też się podobał. Temat fandomu Gwiezdnych Wojen wydaje mi się, że jest można by na jego temat zrobić oddzielną audycję. Bo to też jest rzeczywiście chyba pierwsza taka, obok Star Treka, pierwsza taka produkcja, która wygenerowała aż takie uwielbienie fanów. Wydaje mi się, że jeszcze nawet większe niż Star Trek. Większe, ale, tak, ale tak, tak, tak. Nie chciałabym, podobny, żeby pomijać Star Treka, wiesz, tak, podobny w tym fenomen. Procesie. Problem jest taki z fanami Gwiezdnych Wojen, że oni sami do końca nie wiedzą, czego chcą. Przypomnijmy, że jak do kin trafiło Przebudzenie Mocy, również wyreżyserowane przez J.J. Abramsa, to z jednej strony oczywiście był zachwyt, że film nawiązuje klimatem do tych pierwszych Gwiezdnych Wojen, ale czy nie za bardzo? Czyli że nie to nadużywa nie jest kopiowanie też efektów nowej... specjalnych, tak. komputerowych, pamiętasz też to? Też nie jest to zbytnio kopiowanie Nowej Nadziei, pewnych pomysłów fabularnych. Wręcz mówiło się, że to jest remake Nowej Dokładnie. Nadziei. Dokładnie. A potem, kiedy trafił Ostatni Jedi do kin i wszyscy spodziewali się, że to będzie remake Imperium Kontratakuje, to reżyser Rian Johnson poszedł w zupełnie inną stronę i bawił się ciągle naszymi oczekiwaniami. Kiedy wydawało nam się, że już dokładnie wiemy, w jakim kierunku podąży historia, okazało się, że jest zupełnie inaczej. I oczywiście to też się nie spodobało fanów Gwiezdnych Wojen, no bo jak tak można szargać świętości? Ci ludzie sami po prostu nie wiedzą, czego chcą. Czy ma film być zanurzony w tradycji, czy ma iść w zupełnie inną stronę, wszystko jest źle, a internet to jeszcze potęguje, szum komunikacyjny, Twitter, Facebook, Instagram, och, najlepiej jest w ogóle tego nie czytać, iść bez żadnych oczekiwań na film i dobrze się bawić. No tak, rzeczywiście, powrót J.J. Abramsa traktuje się troszeczkę jako misję ratunkową, tak jak wspomniałaś, ale z drugiej strony sam J.J. Abrams mówi o tym, że on nie zamierza podążać bezpieczną ścieżką i jednak ten kierunek, jaki nadał nowej trylogii Ostatni Jedi, będzie kontynuowany i wydarzy się kilka niespodziewanych momentów w tym filmie. No jak będzie, przekonamy się już w przyszłym tygodniu, kiedy film trafi do kin. No wiadomo, oczekiwania są spore. Księgowi Disneya już wyjmują kalkulatory i liczą, ile tym razem zarobił milionów dolarów. No tak, bo jeszcze dodatkowo to właśnie od George'a Lucasa, który, no trzeba mu przyznać, jest geniuszem, jeśli chodzi i nie tylko o opowiadanie historii, o korzystanie z różnych tropów fabularnych, które już wielokrotnie pojawiały się od opowieści ludowych, z różnych stron świata, po powieści pisane przez najlepszych autorów i tak dalej, ale jest też mistrzem promocji i od Gwiezdnych Wojen zaczęła się gadżetomania i to jest też, myślę, no z jednej strony można powiedzieć, że to bardzo fajnie, że możemy sobie kupić, nie wiem, figurkę z księżniczki, a teraz generał Organy, księżniczki Lei, no a z drugiej strony, ile jeszcze? No właśnie, to jest też ciekawe, że George Lucas, kiedy przystępował do realizacji Gwiezdnych Wojen, to sam obniżył, zgodził się na obniżenie swojej gaży reżyserskiej, ale w zamian za to pozostawił sobie wszystkie prawa do gadżetów związanych z filmem. I w 1977 roku gadżety wcale nie były aż tak popularnym modelem też zdobywania dodatkowych pieniędzy. Po Gwiezdnych Wojnach to się zmieniło, no i też dzięki temu George Lucas stał się milionerem. I wiadomo, wiele osób mówi o tym, że on też trochę zniszczył Hollywood, bo jednak należy do tego pokolenia reżyserów, brodatych reżyserów, którzy wprowadzili nowy Hollywood, którzy chcieli Hollywoodu odważnego, buntującego się, z pazurem. I przez lata 70. rzeczywiście tak było, a Gwiezdne Wojny sprawiły, że Hollywood znowu wróciło do modelu wielkich, wysokobudżetowych produkcji, na których można zarobić również na zabawkach. I to na nowo stało się kino familijne. W latach 60. 70. Hollywood było dla dorosłych i rzeczywiście uniosło jakiś taki ładunek intelektualny. Chciało ryzykować, a od Gwiezdnych Wojen wszystko stało się grzeczne, bezpieczne. Spielberg z Lucasem robili kokosy, kręcąc filmy dla całych rodzin. Indiana Jones, E.T. i tak dalej, i tak dalej. To są świetne filmy. Ale jednak no, jest jakiś taki trochę żal, że mniej fabryka tego pazura, zmieniła się. Tak. Mm-hmm. A jeszcze tak sobie przypomniałam trochę reakcję na Gwiezdne Wojny w tym 77 roku. Przeczytałam parę recenzji. Roger Ebert napisał, wybitny krytyk, nieżyjący już, że to było doświadczenie, jakby był poza ciałem wręcz, więc to się musiało zupełnie inaczej niż wszystko inne wtedy oglądać. I zmierzam teraz do tego, że również w ten sposób i w tym aspekcie były Gwiezdne Wojny przełomowe, że rzeczywiście też od George'a Lucasa zaczęło się to szaleństwo, jeśli chodzi o efekty specjalne. Tam oczywiście to wszystko jeszcze było trochę chałupnicze, trochę było taką metodą zrób to sam robione, ale to on też popchnął to wszystko naprzód, co zresztą w prequelowej trylogii od pierwszego do trzeciego epizodu, no trochę też wyglądało chwilami karykaturalnie, zwłaszcza w odbiorze tych fanów, którzy oglądali pierwszą trylogię, bo myślę, że ci, którzy po raz pierwszy stykali się z Gwiezdnymi Wojnami na przełomie tysiącleci, to akurat dla nich to jest wzorcowa trylogia. No i tego oczywiście nie można mu odmówić, że wprowadził nowe efekty specjalne. No, Gwiezdne Wojny były takim trochę przełomem jak Odyseja Kosmiczna dekadę wcześniej. Zresztą sam George Lucas przyznaje, że dla niego pisanie historii, wymyślanie dialogów zawsze było katorgą. Pisząc tam już Gwiezdnych Wojen podobno potrafił cały dzień spędzić nad pustą kartką, ponieważ nie był w stanie nic z siebie wycisnąć. Jego żywiołem... Przepraszam, że ci wchodzę słowo, zapamiętaj tę myśl, ale przypominam Dobrze. Sobie z dokumentu jakiegoś, jak Alec Guinness, wybitny aktor, opowiadał o tym, że właściwie nie za bardzo wiedział, co mówi w tych Gwiezdnych Wojnach pierwszych, które są znane teraz jako epizod czwarty, Nowa Nadzieja. I że są takie dialogi, które właściwie wypowiadali, starali się być poważni, po czym padał klaps, że to już koniec ujęcia i zaczynali się śmiać, bo to było tak komiczne dla nich w odbiorze. No ale to podobno w ogóle nikt z obsady nie wierzył w ten film. Wszyscy byli przekonani, że to będzie jakaś kosmiczna klapa, zgarnął pieniądze i uciekną robić coś innego. Okazało się inaczej. Ale żywiołem George'a Lucasa zawsze był obraz, ruch. To go fascynowało. Sceny akcji, komponowanie jakichś takich właśnie obrazów, które wchodzą nam pod powieki. I to mu pozostało. I nawet w tej nowej trylogii, która pod względem scenariuszowym, ponieważ tutaj George Lucas już nie sięgnął po pomoc na przykład Lorenza Kazdana, świetnego scenarzysty, czyli Brackett, która też pomaga przy pisaniu scenariusza Imperium Kontratakuje. On robi to wszystko sam, no i czuć, że to nie jest jego broszka. Że naprawdę przydałby się ktoś do pomocy. No i też fajnie, że kiedy Disney przejął prawa do Lucasfilm, do Gwiezdnych Wojen, zdecydował się sięgnąć chociażby po pomoc Lorenza Kazdana, który pisał Imperium Kontratakuje, czy pierwszego Indiana Jonesa. I znowu mamy fajnie wymieszany humor, akcje, przygody, emocje, wzruszenia. Także to nie jest tak, że Disney jest tym diabłem wcielonym, który przejął te Gwiezdne Wojny i niszczy je i przerabia na filmy dla dzieci. A co było z powrotem Jedi? No? Czy Ewoki, słodziutkie, kosmiczne stworki nie były właśnie metodą wyciągnięcia od dzieciaków milionów dolarów, które chciały sobie to kupić jako pluszaka? No teraz mamy podobnie z Baby Yodą przy okazji serialu no Mandalorian. Właśnie, zaraz jeszcze przejdziemy do tego, jak to Imperium się rozrasta, bo jednak będę używała, czy powiedzmy nie będę używała słowa Imperium, bo ono ma złe konotacje w kontekście Gwiezdnych Wojen. Będę używała słowa galaktyka, ale zatrzymałabym się jeszcze na moment właśnie przy tym momencie, kiedy to Disney przejmuje Lucasfilm i Lucas pozbywa się, oddaje to w cudze ręce. Później trochę żałował, krytykował, mam wrażenie trochę złośliwie, a trochę tak właśnie na fali takiego resentymentu jednak. Trochę myślę żałował, że już nie ma nic wspólnego z tym, co się dalej dzieje z jego światem, z jego galaktyką. No, ale też trzeba przyznać, że Disney, jak to zwykle, kiedy się za coś bierze, to jeszcze dodatkowo właśnie pączkująca jest ta galaktyka. Tam się pojawiają coraz to nowe obiekty i mieliśmy filmy z uniwersum Gwiezdnych Wojen, no ale też platforma Disney+, która zadebiutowała w Stanach na początku listopada. Nie wiem, jak to się dzieje, że niektórzy w Polsce już oglądali Mandaloriana. Ja nie widziałam jeszcze. Widziałam tylko, że jest ktoś taki jak Baby Yoda i jestem w stanie go rozpoznać na zdjęciu w przeciwieństwie do Laury Dern. Tak, Baby Yoda stał się bohaterem memów, bohaterem internetu i myślę, że będzie też wielkim przebojem. Chyba nie na gwiazdkę. Podobno Disney dopiero w przyszłym roku ma zamiar wprowadzić do sprzedaży. Nad kieszeniami rodziców. Maskotki, no tak, no jeżeli wydaje się na firmę 4 miliardy dolarów, no to trzeba potem wycisnąć jak najwięcej z tego przedsięwzięcia, więc oczywiście z jednej strony mamy nową trylogię, mamy filmy wchodzące w skład Gwiezdnych Wojen, czyli spin-offy, Water 1, który był bardzo udany, Han Solo, który był trochę mniej udany, był pierwszą w ogóle klapą kasową z całego uniwersum Gwiezdnych Wojen i potem w tym momencie nowa szefowa Lucasfilm i podopieczna George'a Lucasa, Kathleen Kennedy, przez moment bała się chyba o swoje stanowisko, ale podobno nikt w Hollywood nie chciał przejąć fotela szefa Lucasfilm, bo to jest bardzo ryzykowna funkcja. No a teraz mamy finał. Oczywiście trylogii Gwiezdne Wojny, ale to nie jest tak, że nagle te Gwiezdne Wojny się skończą i znikną i pojawią się, tak jak było, był odstęp czasu między Powrotem Jedi a Mrocznym Widmem kilkanaście lat. Nie, tutaj jest oczywiście plan marketingowo-filmowy stworzony. Przede wszystkim seriale, o których już wspomniałaś. Mandalorian. Amerykanie i cywilizowany świat mogą już ten serial oglądać na platformie Disney+. Polacy poczekają do pierwszego kwartału 2020 roku. Jest oczywiście w planach serial o Obi-Wanie Kenobim z Iwanem McGregorem w roli głównej. Mamy prequel Łotra 1 o przygodach Cassiana Andora, w którego wcielał się Diego Luna, więc to są seriale. Mamy też zaplanowaną trylogię, nową trylogię, ale już niezależną zupełnie od tego, co było w ostatnich filmach. Za tę trylogię ma odpowiadać Rian Johnson, czyli twórca naszego ulubionego Ostatniego Jedi. I filmu na noże. I filmu na noże, również świetnego. To top tego roku. Plus do tego jeszcze Kevin Feige ogłosił, że zrobi swój film rozgrywający się w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Przypomnijmy, że tych reżyserów związanych z tych uniwersum było znacznie więcej, tylko oni raz za razem odpadali. Przecież twórcy Gry o Tron również mieli zrealizować swoją trylogię, ale okazało się, że ich grafik jest tak zapchany zajęciami, że nie znajdą czasu. Sama Kathleen Kennedy podkreśla w wywiadach, że ona chce pracować ze zdolnymi filmowcami, ale na pewnym etapie już prac nad filmem okazuje się, że ich charakter nie pasuje do tego przedsięwzięcia. Że być może za bardzo im zależy na tym, żeby być niezależni, tworzyć własne wizje, no a jednak kiedy pracuje się dla wielkiej korporacji jak Disney i dla Lucasfilm, jeszcze dla osoby tak obdarzonej mocnym charakterem jak Kathleen Kennedy, no to jednak trzeba swoje ego troszeczkę odpompować i posłuchać innych. No a jeżeli te osoby nie potrafią, no to muszą zrezygnować ze współpracy. Także Gwiezdne Wojny jeszcze długo będą królować na ekranach małych i wielkich. A 19 grudnia w kinach Skywalker Odrodzenie, 9 epizod, czyli właściwie kończy się to, co George Lucas zaplanował, czyli ta historia od początku w jego głowie miała, no może nie od początku, ale od pewnego momentu ta historia miała mieć 9 etapów, 9 epizodów, 9 odcinków. A co wiemy o tym filmie? Bo oczywiście jesteśmy jeszcze przed premierą i właściwie robimy takie przygotowanie dzisiaj w ABC Popkultury na ten ostatni epizod Gwiezdnych Wojen. Wracają aktorzy, podobno wraca też Carrie Fisher. Podobno udało się z tych materiałów, które zostały nagrane z nią, skleić jeszcze taką końcówkę, która satysfakcjonuje wszystkich. Jak wiadomo, scenariusz nowych Gwiezdnych Wojen, myślę, jest strzeżony równie pilnie, co kody atomowe w Pentagonie. Kto wie, czy nie pilnie. Więc te informacje, które docierają do mediów, to są informacje ściśle wyselekcjonowane przez wytwórnie. Rzeczywiście, powracają bohaterowie, których już znamy. Carrie Fisher powróci dzięki scenom, dodatkowym scenom, które nie zostały wykorzystane przy okazji Przebudzenia Mocy i Ostatniego Jedi. Powróci Lando Calrissian, no i powróci też Zły Imperator. To jest ta postać, która budzi sporo emocji. To będzie powrót z zagrobu. Pytanie, na jakiej zasadzie powróci i jaką rolę odegra w ogóle w najnowszej części Gwiezdnych Wojen. No dużo się będzie działo. Wiadomo na pewno, że wątek takiej przedziwnej relacji między Rey a Kylo Renem będzie również kontynuowany. Kylo Ren wyrósł na najciekawszą postać, bardzo ambiwalentną w ogóle w tej nowej trylogii. Z jednej strony oczywiście jest czarnym charakterem, który zabił swojego ojca i chce zniszczyć rebelię, a jednocześnie jest postacią głęboko tragiczną. Zniszczoną przez los i pytanie, czy dzięki właśnie Rey uda mu się w jakikolwiek sposób odkupić swoje winy. Udało tu się oczywiście też zebrać znakomitą obsadę, bo no, myślę, że Kylo Ren sporo zyskuje też dzięki temu, że Adam Driver gra tę rolę, no ale też mamy całe to nowe pokolenie nazwisk, które wyrosły na Przebudzeniu Mocy, Daisy Ridley czy John Boyega, no ale też Oscar Isaac. Ktoś napisał, to chyba Kasia Czajka-Kominiaczuk, czyli zwierz popkulturalny, wczoraj czytałam jej post dotyczący Skywalker Odrodzenie i zwróciła uwagę, że oni wszyscy znakomicie śpiewają. To, że Adam Driver śpiewa, na przykład przekonaliśmy się chociażby w filmie Historii Małżeństwa. Więc może to jest pora na to, żeby zrobić odcinek musicalowy Gwiezdnych Wojen. Kasia Czajka za chwilę pojawi się też w ABC Popkultury. Będziemy rozmawiać o Złotych Globach i o nominacjach tegorocznych, ale myślę, że to jest dobry pomysł. Jest pomysł. No, kto wie, może powstanie jakiś specjalny bożonarodzeniowy odcinek. Wydaje mi się, że przy okazji tej oryginalnej trylogii coś takiego się już wydarzyło. George Lukas nie chce o tym pamiętać. Święta u Ewoków, tak, czy urodziny Czubaki? Urodziny Czubaki. Urodziny Czubaki, dokładnie. Ale więc można to znaleźć kto w internecie. Wie, kto wie, poza tym wiadomo. Gdyby państwo chcieli, to bardzo proszę. Też we wszystkich wieczornych show w Stanach Zjednoczonych talent, umiejętność śpiewania jest przydatna. James Corden na przykład, albo Jimmy Fallon z chęcią zrobił jakiś numer musicalowy z całej ekipą Gwiezdnych Wojen. Myślę, że warto ich obserwować i też to się już zdarzało, przynajmniej u Jimmy'ego Fallona, chyba przy okazji Przebudzenia Mocy, a jeśli ktoś by chciał zobaczyć Gwiazdę Śmierci z satyrycznej strony, to też warto znaleźć w internecie taki sketch przygotowany przez Saturday Night Live, kiedy Adam Driver był gościem i właśnie jest tam Kylo Renem, który bierze udział w programie. To jest taki typ programu, kiedy szef przebiera się, jest nierozpoznawalny dla swoich podwładnych i dowiaduje się, jak rzeczywiście pracują. Bardzo to jest udane. Myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy w ABC Popkultury, żeby porozmawiać o Gwiezdnych Wojnach. Dziękuję ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Łukasz Muszyński, krytyk filmowy z portalu film.pl. Niech teraz... moc będzie z nami. Niech moc będzie z nami. Wracamy do ścieżki dźwiękowej Gwiezdnych Wojen Nowej Nadziei. To jest temat Księżniczki Lei. Thank you. temat Księżniczki Lei, autorstwa Johna Williamsa oczywiście. Te wszystkie klocki, które składają się na film, tu w przypadku Gwiezdnych Wojen rzeczywiście zostały dopasowane do siebie idealnie. Zestaw powiększony. Nie miałam jeszcze okazji w ABC Popkultury polecić Państwu książki, która po ładnych paru latach od amerykańskiego wydania ukazała się po polsku w świetnym tłumaczeniu, co warto podkreślić, Piotra Tarczyńskiego. Chodzi o nagrodzoną Pulitzerem powieść Michaela Szejbona Niesamowite przygody Kawaliera i Kleja, w której z epickim rozmachem opowiada historię zawierającą i wielkie uczucia, i tragedie, i ludzkie losy miażdżone przez wielką historię, a to wszystko w Nowym Jorku na początku lat 40., kiedy coraz większego rozmachu nabiera medium komiksowe. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że na podstawie powieści powstanie serial pod showrunnerską opieką Michaela Szejbona, czyli autora właśnie, i Ayelet Waldman, także znakomitej pisarki, a zawodowo i prywatnie partnerki Szejbona. Zanim dostaniemy serial, to ja serdecznie polecam Państwu książkę. Superbohater stworzony przez bohaterów książki Kawaliera i Kleja nazywa się Eskapista, bo oczywiście Kawalier i Klej to autorzy komiksu. Więcej superbohaterów w nowym odcinku podcastu. Proszę zajrzeć na facebookowy profil ABC Popkultury po szczegóły, a wśród nominowanych do Złotych Globów, bo teraz już zmieniamy wątek, znalazła się w tym roku, co niezbyt zaskakuje, Renée Zellweger za rolę w filmie Judy. Gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just come rain or come shine. Judy, o Judy Garland oczywiście na ekranach polskich kin już od 3 stycznia, a Renée Zellweger, jak Państwo słyszeli, ze śpiewem na ustach i tanecznym krokiem, wkracza w sezon nagród z nominacją do Złotych Globów za główną rolę w dramacie. Złote Globy przyznawane i w kategoriach filmowych, i w kategoriach serialowych. Przed nami 77. ceremonia i na razie znamy już jednego laureata, Tom Hanks. Odbierze nagrodę za całokształt twórczości, a co do reszty, w poniedziałek poznaliśmy nominowanych. Jak zawsze w takich przypadkach, trochę miłych niespodzianek, trochę mniej miłych zaskoczeń, a rozmowę z autorką bloga Zwierz Popkulturalny Katarzyną Czajką-Kominiarczuk zaczęłam od wątku tego nieco tajemniczego gremium, które Złote Globy przyznaje. Złote Globy przyznaje Stowarzyszenie Dziennikarzy Akredytowanych przy Hollywood, międzynarodowe stowarzyszenie. Jest to bardzo dziwna grupa. Jak kiedyś jedno z czasopism zaczęło badać dokładnie, kto w tej grupie się znajduje, to okazało się, że są tam jacyś dziennikarze, których tekstów dotyczących filmu nie można za bardzo znaleźć. I jest to grono, nie powiem szemrany, ale w każdym razie to nie jest tak jak Akademia, która przyznaje Oscary, gdzie możemy jakby znaleźć listę członków Akademii, są to ludzie, którzy mają zasługi. Tutaj trochę jest to przypadek, prawdę powiedziawszy. Dlaczego my się tym tak ekscytujemy w związku z tym? Można tutaj zadać pytanie, czemu 90 osób, o których nie za wiele wiemy, miałoby o czymkolwiek decydować? Ponieważ jest to początek tego sezonu nagród. Tak naprawdę te decyzje, które podejmuje to grono przyznające Złote Globy, pokazuje nam, jaka jest mniej więcej grupa tytułów, które będą się starały o te oscarowe wyróżnienia. Powoli krystalizuje się też lista nazwisk aktorów, którzy będą rywalizować. To nie znaczy oczywiście, że potem na przykład Oscary czy kolejne nagrody zawsze się pokrywają ze Złotymi Globami, ale tutaj już zaczyna się już nam dobre ten sezon nagród. I wydaje mi się, że dlatego w sumie jest ta wielka ekscytacja Złotymi Globami, która jakby wynika bardziej z tego, że po raz pierwszy w sezonie duża nagroda jest przyznawana, gwiazdy przyjeżdżają w pięknych sukniach i wszyscy są tam troszkę pijani na tym bankiecie, bo alkoholu jest więcej niż jedzenia. No ale już mamy tych pierwszych wygranych i potem będziemy ich śledzić aż do końca sezonu, zadając sobie pytanie, czy ten Złoty Glob zamieni się na Oscar. Po ogłoszeniu nominacji do Złotych Globów odezwały się, jak zawsze w takich sytuacjach, głosy, że czegoś zabrakło, ktoś jest niespodzianką, ale też właśnie bardzo wiele osób, myślę, w Polsce się zmartwiło, że nie ma nominacji dla Bożego Ciała, bo miałoby to jak by oznaczać, że film nie ma szans na nominację do Oscara. Akurat jeśli chodzi o najlepszy film nieanglojęzyczny, to proces nominacji oscarowej w tej kategorii, proces nominacji do Złotych Globów jest tak inny i tak inne są te grona i tak inne filmy startują w tych obu kategoriach, że to o niczym absolutnie nie decyduje, po prostu to jest zupełnie inny system, bo to jest bardzo specyficzna kategoria oscarowa, kategoria, do której zgłasza się 92 filmy z całego świata, które potem są oglądane przez specjalne komisje, więc ja bym tutaj powiedziała tak, to o niczym absolutnie nie świadczy, ponieważ po prostu to jest tak specyficzna kategoria, zwłaszcza w przypadku Oscarów, że te dwa gremia mogą podejmować decyzje, w ogóle wybierając inne filmy, bo też należy pamiętać, że troszeczkę inaczej łapią się w cudzysłowie filmy na Złote Globy, a inaczej na Oscary. Bywały takie lata, kiedy film w jednym roku był w kategorii złotoglobowej, a drugi w kategorii, tej samej kategorii na Oscarach. Gdyby Państwo sobie chcieli przypomnieć, w jaki sposób Akademia wybiera filmy do kategorii najlepszy film anglojęzyczny, to można też otworzyć książkę Katarzyny Czajki-Kominiarczuk o Oscarach, czyli największej nagrodzie filmowej, i tam to wszystko jest dokładnie opisane, ale zatrzymajmy się teraz jednak przy tych Złotych Globach za rok 2019, wręczone w roku 2020. Idźmy tym tropem może. Co Cię zaskoczyło pozytywnie, a co Cię zaskoczyło wręcz przeciwnie? Co mnie zaskoczyło pozytywnie? Na pewno bardzo dużo nominacji do Historii Małżeńskiej, filmu dystrybuowanego w Polsce przez Netflix. I w ogóle muszę powiedzieć, że ta rzecz, która mnie zaskoczyła bardzo ciekawie i pozytywnie, wydaje mi się takim znakiem czasu, to jest to, że wśród tych 5 nominowanych filmów za najlepszy film, 3 były dystrybuowane przez Netflix. To jest w ogóle zupełnie inną zmianą patrzenia na kinematografię. Co mnie zaskoczyło negatywnie, to ponownie brak reżyserek w kategorii za najlepszą reżyserię, ponieważ to był rok, w którym możemy nawet bez zastanowienia wskazać kilka tytułów czy nazwisk kobiet, które reżyserowały filmy ważne, filmy ciekawe, Małe Kobietki Grety Gerwig, które są w ogóle bardzo wysoko ocenianym filmem, Ślicznotki, też wyreżyserowane przez kobietę. No jest tych filmów po prostu na jednym oddechu, jesteśmy w stanie wymienić kilka ważnych produkcji i oczywiście tych kobiet nie ma. Ani w kategorii reżyserskiej, ani w kategorii scenariuszowej. Tak, zupełnie. Jakby tutaj je wymiotło, mimo że też pisały scenariusze i też to były scenariusze warte uwagi. Chyba takim zaskoczeniem dla samych widzów jest fakt, że Robert De Niro nie dostał nominacji za Irlandczyka, co jest w ogóle dosyć ciekawe, bo to jest film, który tutaj zgarnia tych nominacji kilkanaście, jest to rzeczywiście za najlepszy film, za najlepszy scenariusz, najlepszą reżyserię i nagle aktor, który jakby niesie właściwie cały ten film, tej nominacji nie dostaje. Zastanawiam się, do jakiego stopnia zadecydowała tutaj tutaj ten cyfrowy makijaż, który być może sprawił, że tą rolę wszyscy na nią patrzyli uważniej i bardziej krytycznie. To gdzieś wyczytałam, że odbierając nagrodę Cecila DeMille'a w 2011 roku Robert De Niro trochę sobie zażartował ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Akredytowanych przy Hollywood i być może oni mu to pamiętają cały czas. To jest bardzo możliwe. Wydaje mi się, że jest ciekawe, dlatego że pewne filmy, o których się mówiło, że mogą się pojawić w tej rywalizacji, na przykład Król, też dystrybuowany przez Netflixa z Timothée Chalamet, w ogóle zniknęły, w ogóle się nie pojawiły nawet w tym zestawieniu. I to jest nawet bardzo ciekawe, że są takie pewne filmy, o których się dużo mówi w kontekście nominacji, a potem nagle pojawia się ta lista i już widzimy, z czym gramy, prawda? Że ten film jednak nie dostał, ten się dostał tutaj. Temu dystrybutorowi bardziej zależało na tym, żeby produkcja została dostrzeżona. Jest dużo tych niespodzianek pozytywnych i negatywnych. No jednak Złote Globy przyznają także nagrody w kategorii serialowej. No i ja tutaj muszę powiedzieć, że dla mnie fakt, że nie ma żadnej nominacji dla Strażników, bezdyskusyjnie jednego z najlepszych seriali tego roku, jest zadziwiające. To znaczy, jakby ja patrzyłam na tę listę nominowanych i miałam takie, no jest wielka dziura. Jest także dziura, no chyba bardziej troszeczkę oczywista, na Grę o Tron, tak? Jedyną nominację za Grę o Tron dostał Kit Harington. Ja nie wiem, za to, że był smutny przez cały film. Serial. Nie, naprawdę jest to bardzo dziwne, ale wydaje mi się, że też jakby z punktu widzenia takiego poczucia, że ten serial powinien jakoś zostać dostrzeżony pod ten sam koniec, jego fenomen powinien zostać zaznaczony, to dla wielu widzów było to zaskoczenie. No a wielka radość serialowa to oczywiście kolejny worek nominacji dla Fleabag. I tym razem Andrew Scott dostał nominację. Miałam dokładnie to samo uczucie, że Andrew Scott ma nominację i to prawda w bardzo trudnej kategorii, ale jednak ma nominację. No i bardzo też mnie cieszy to, że pamiętano o Czarnobylu, prawda? Czarnobyl był takim serialem, który wszedł na antenę HBO tuż po finale Gry o Tron i utrzymał trochę dla tej stacji zainteresowanie widzów. Były takie tygodnie tego roku, kiedy wszyscy żyliśmy tą tragedią czarnobylską. O niej się dyskutowało. Był to moim zdaniem serial bardzo ważny w tym roku, taki, który ludzi rzeczywiście bardzo poruszył. Chciałabym też o kategorii muzycznej porozmawiać, bo akurat tutaj muzyka do Jokera, która jest wybitna moim zdaniem, została nominowana, czyli Hildur Gudnadottir, która jest jedyną kobietą też nominowaną w tej kategorii. Tak, ja w ogóle bardzo tej kompozytorce kibicuję. Ona wypływa w różnych produkcjach i zawsze ta jej muzyka jest poruszająca. Oczywiście jest Aleksander Desplat. Jakby nie ma możliwości. Aleksander coś napisze, dostaje nominację. Myślę, że on się robi taką Meryl Streep muzyki filmowej. Bardzo ciekawe jest to, że w tym roku zostało nominowanych dwóch kompozytorów nazwiskiem Newman i oni są ze sobą spokrewnieni. Są to kuzyni ze słynnej rodziny kompozytorów Newmanów, gdzie tam co druga osoba przy rodzinnym stole ma Oscara, Złoty Glob albo Emmy, albo inne wyróżnienie. No więc jest to takie trochę rodzinna rywalizacja, no ale ja też bardzo, bardzo kibicuję właśnie tej kompozytorce za film Joker. Po pierwsze dlatego, że uważam, że ten film ma bardzo dobrą muzykę, a po drugie też wydaje mi się, że najwyższy czas jakby przezwyciężyć to przekonanie, że kobiety nie umieją reżyserować, pisać scenariuszy, jeszcze komponować też nie umieją. Tak, no bo tak jak powiedziałaś, Greta Gerwig została pominięta i w kategorii scenariuszowej, i w kategorii reżyserskiej, natomiast role z Małych Kobietek zostały nominowane w tych kategoriach aktorskich. Tak, Saoirse Ronan. To jest, jakby powinni to zapisywać fonetycznie. Uczyła w tym sezonie oscarowym, kiedy była chyba za Brooklyn nominowana, że Saoirse rymuje się z inertia. Saoirse jest aktorką, która w tym momencie, to jest bardzo ciekawe, w ogóle też wyrasta na taką młodą aktorkę, która ilekroć załapie się na jakąś rolę, która stawia ją gdzieś w centrum, bliżej centrum, czy to w Lady Bird, czy to w Brooklyn, no to te nominacje zbiera. No i zresztą to jest bardzo ciekawie prowadzonej kariery aktorskiej, mi się wydaje, bo udaje się złapać te wszystkie role tych ciekawych, młodych kobiet, które chcemy obserwować. Wydaje mi się, że w przypadku Małych Kobietek była taka irytacja, bo mamy tutaj reżyserkę, która rok po roku dostarcza nam naprawdę ciekawych historii z kobietami na pierwszym planie. W ogóle warto zwrócić uwagę, że bardzo męskie jest zestawienie filmów w tym roku. Irlandczyk nominowany za najlepszy film Nie ma kobiet. Dwóch papieży, dwóch mężczyzn. 1917 rozgrywa się na polach bitwy I wojny światowej. Nie ma kobiet. Joker właściwie nie ma kobiet. I tak trochę się zaczyna robić niefajnie. No i właśnie te Małe Kobietki, które są taką współczesną próbą opowiedzenia jeszcze raz historii, która dla bardzo wielu kobiet na całym świecie jest taką jedną z formacyjnych historii naszej młodości, przynajmniej dla mnie była czytanie Małych Kobietek. I tutaj nagle w ogóle jej nie ma, tak? I tak ożywa ta dyskusja, czy wielkie kino zawsze musi być kinem o mężczyznach, którzy rozmawiają z innymi mężczyznami, jak zabić tego trzeciego mężczyznę. To jest najkrótsze streszczenie Irlandczyka, jakie można znaleźć. Więc wydaje mi się, że to zaczyna się takie zmęczenie tym tematem. Znaczy jakby wydawać by się mogło, że 2019 rok po tych wszystkich dyskusjach, po tych wszystkich, i to w roku, w którym są takie tytuły, które są właśnie skoncentrowane na kobietach, i nagle dostajemy po prostu zestawienie, które właśnie mówi, no możemy sobie opowiadać historię bez kobiet i kto nam coś zrobi. Ja się bardzo cieszę z nominacji dla Renée Zellweger, chociaż oczywiście to jest taka rola też pod Oscary praktycznie i pod nominacje i pod nagrody. Pamiętam swoje zachwyty tą aktorką wczesne, przecież też była nagrodzona Oscarem za drugoplanową rolę, ale to, że ona wraca i że wraca w takim stylu i że tak fantastycznie też śpiewa w tym filmie, jest no dla mnie to jest radosna wiadomość. Liczę na to, że ona właśnie zostanie tutaj laureatką. Dużo mi to wskazuje, tak prawdę powiedziawszy, bo jest to rola absolutnie idealnie skojona pod Oscary i pod w ogóle nagrody, bo wiadomo, aktorka grająca aktorkę o bardzo jakby skomplikowanym życiu, sama jakby wracająca z takim wielkim comebackiem, bo rzeczywiście Renée Zellweger miała kilka gorszych lat, przy czym od Chicago wiemy, że śpiewa świetnie, od jej początków jej kariery wiemy, że potrafi doskonale i elementy komiczne, i elementy dramatyczne pokazać na ekranie, no tu wraca, można powiedzieć, trochę w roli życia. Wydaje mi się, że to jest coś, co wszystkie Grammy bardzo lubią, czyli mamy tutaj aktorkę, to którą tam targały demony i uzależnienia, jak ta jej ekranowa prezencja nie skrywała się z tym, jakie miała przeżycia w życiu prywatnym. I tu też trochę mamy, to znaczy aktorkę znaną głównie z Bridget Jones, głównie z grania z takiej rozszczepanej, miłej dziewczyny, którą każdy by chciał być, która przeżywa jakieś tam swoje załamanie i wraca z tą wielką rolą. Poza tym jest to taki rodzaj ról, przy których mam wrażenie, Akademia się bardzo dobrze czuje, bo aktorka czy aktor przechodzą pewną metamorfozę, tutaj są nie do odróżnienia. Ja przyznam szczerze, że z jednej strony mam takie trochę cyniczne podejście na takiej zasadzie, no, że tutaj typowa rola pod Oscary. Z drugiej strony nie mogę się doczekać, bo rzeczywiście historia kariery i życia Judy Garland jest wspaniałym przyczynkiem w ogóle do historii tego, co to znaczy być aktorem i jak Hollywood traktuje aktorów. Ale też w ogóle jest to po prostu biografia, która jest właśnie filmem napisanym od A do Z, więc ja bardzo, bardzo też czekam. Tutaj wydaje mi się, że to może być rok Renée Zellweger i ja nie mam nic przeciwko temu. Jeszcze jest oczywiście takich kilka filmów, których nie widzieliśmy i nie widziałyśmy z tego zestawienia, bo jeszcze na koniec tylko wspomniałabym o najmłodszym nominowanym, czyli chłopiec, który występuje w Jojo Rabbit, którego też jeszcze, tego filmu Taika Waititiego nie widzieliśmy, ale mamy spore oczekiwania, myślę, od Toronto i od tego, co się wokół tego filmu działo na festiwalu w Toronto. Tak, to znaczy wydaje się, że tutaj Taika Waititi zdecydował się na zrobienie rzeczy bardzo skomplikowanej, więc mamy tutaj, dla osób, które nie wiedzą, mamy tutaj młodego bohatera w nazistowskich Niemczech, bardzo młodego dziecko, które wyobraża sobie Hitlera jako swojego najlepszego wyimaginowanego przyjaciela, ale z tego, co jakby pokazuje nam historia kina i pokazuje nam historię takich podejść do różnych historii wojennych, tam, gdzie jest bardzo śmiesznie, zwykle bywa bardzo smutno i to podejście tragikomiczne jest bardzo często najlepszym sposobem na to, żeby zagrać na odpowiednich emocjach bohaterów i widzów. No i też jest to dosyć odważny pomysł w kinie. Ja się bardzo cieszę, że ten film w ogóle powstał, że tutaj nikt się nie postawił, bo wydaje mi się, że brakuje nam kina odważnych pomysłów i takich dosyć absurdalnych pomysłów. Ale wszyscy mówią, że jest to film z sercem i z przesłaniem i z doskonale jakby wyważoną tą granicą pomiędzy tym, co jest śmieszne i zabawne i absurdalne, a tym, co jest smutne i poruszające. Więc myślę, że jest to produkcja, na którą naprawdę warto czekać. Oczywiście wokół Roman, bo tak ma na imię ten nominowany chłopiec, plejada fantastycznych aktorów, zresztą z samym reżyserem, ponieważ nikt nie chciał zagrać tego wyimaginowanego Hitlera, to on się zdecydował, bo też jest przecież znakomitym aktorem i to też styczniowa premiera, więc czekamy. Właśnie wybiegłyśmy już trochę w Oscary praktycznie, no bo nie da się, mówiąc o Złotych Globach, nie mówić o Oscarach, to jest ze sobą splecione nierozerwalnie. Tak, no więc zaczynamy po prostu. W tym momencie już rozścielono czerwony dywan i my tym czerwonym dywanem będziemy przez kolejne nagrody szli aż do Oscarów, no i czekamy na galę, czekamy na Rickiego Gervaisa, który na pewno powie kilka słów do słuchu aktorom i aktorkom i producentom i będziemy czekać na piękne kreacje na czerwonym dywanie. No i będziemy czekać na ten bardzo specyficzny moment, kiedy ktoś, kogo w ogóle nie znamy, dostaje nagrodę, a nam jest miło. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga Zwierz Popkulturalny, opowiadała o Złotych Globach, a o tym, kogo tym razem urazi Ricky Gervais i kto nabierze, odbierając Złoty Glob, apetytu na kolejne statuetki w tym sezonie, przekonamy się już 5 stycznia. W ABC Popkultury na dzisiaj to już wszystko. Grażyna Mazurczak, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy. Żegnamy się z Państwem piosenką ze ścieżki dźwiękowej serialu o młodej czarownicy Sabrinie. Sabrina wraca na początku 2020 roku, a my jesteśmy oczywiście umówieni na za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Black magic woman, got a black magic woman. I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. But she's a black